Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 listopada, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O północy wygasa stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią. Wtedy też zaczną obowiązywać przepisy ustawy o ochronie granicy państwowej. Ponad 520 osób przegrało ostatniej doby walkę z koronawirusem. To najwyższa liczba w tej fali. Testy wykryły 19 tysięcy nowych infekcji. Pożar wybuchł podczas zdjęć w kompleksie Alvernia Planet w Małopolsce. Ucierpiała jedna osoba. Z ogniem walczą strażacy. O północy wejdzie w życie ustawa o ochronie granicy państwowej. Podpisał ją prezydent i ukazała się w Dzienniku Ustaw. Dzięki nowym przepisom MSWiA po konsultacji ze Strażą Graniczną będzie mogło wprowadzić czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej. Dotyczy to szczególnie granic z Białorusią, Ukrainą i Rosją. Z zakazu będą wyłączeni m.in. mieszkańcy oraz osoby, które prowadzą tam działalność. Komendanci placówek Straży Granicznej będą mogli też na określonych zasadach i na ograniczony czas umożliwić wjazd na tereny objęte zakazem innym osobom, w tym dziennikarzom. Już teraz utworzone jest centrum prasowe na granicy, powiedział wieczorem w TVP Info premier Mateusz Morawiecki. Bo wiem, że media się tego dopominają, także zapraszam pani redaktor, szanownych państwa z mediów oczywiście do centrum medialnego na granicy. Parlament zakończył pracę nad ustawą o ochronie granicy państwowej po południu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez Senat. NATO kolejny raz wsparło Polskę i kraje bałtyckie w sprawie działań hybrydowych Białorusi. Chodzi o tysiące migrantów, których władze w Mińsku wysłały na granicę z Polską i Litwą. Ministrowie spraw zagranicznych krajów NATO, którzy spotkali się na Łotwie, wyrazili solidarność z krajami wschodniej flanki. Szef NATO Jens Stoltenberg mówił po zakończeniu pierwszego dnia obrad w Rydze, że politycy zgodzili się, iż wykorzystywanie migrantów przez reżim Aleksandra Łukaszenki jest cyniczne i nieludzkie. Ministrowie NATO jasno dali do zrozumienia, że jesteśmy w pełni solidarni z krajami dotkniętymi takimi działaniami. NATO współpracuje w tej sprawie z Unią Europejską. Wyrazem tego była moja wizyta w niedzielę na Litwie i Łotwie razem z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Ministrowie rozmawiali też o sytuacji na Ukrainie. Od kilku tygodni Rosja gromadzi przy granicy tysiące żołnierzy, a także czołgi, artylerię i drony. Szef NATO ostrzegał Moskwę, że ta zapłaci wysoką cenę za ewentualną agresję na Ukrainę. Politycy wezwali Rosję do uspokojenia sytuacji. Rozmawiali też o możliwych działaniach NATO w tej sprawie, ale szczegółów tych działań na razie nie ujawniono. Z Rygi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ostatniej doby zmarło 526 osób zakażonych koronawirusem. To najwięcej podczas czwartej fali. Wykryto nieco ponad 19 tysięcy nowych przypadków COVID-19. Dobra informacja jest taka, że to o blisko 5% mniej niż w poprzednim tygodniu. Liczba chorych, którzy wymagają leczenia w szpitalu, zwiększyła się o ponad 650 osób, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy w tej chwili zajętych 21 172 łóżka, zajętych 1825 tak zwanych łóżek ojomowych. W szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie otwarto kolejny moduł. To kolejnych 28 łóżek covidowych, informuje dyrektor szpitala Artur Zaczyński. Wysoka fala zakażeń i wysoka fala hospitalizacji nadal na Mazowszu. To odczuwają wszystkie szpitale uczestniczące w zwalczaniu pandemii na terenie Mazowsza. W szpitalu na PGE Narodowym przygotowano w sumie ponad 120 łóżek. Pożar w kompleksie Alvernia Planet w miejscowości Nieporaż w Małopolsce. Ogień pojawił się w jednym ze studiów telewizyjnych podczas kręcenia zdjęć. Strażacy próbują opanować ogień. Ze wstępnych informacji wynika, że jedna osoba została poszkodowana. Akcja gaśnicza trwa, relacjonuje rzecznik małopolskich strażaków Sebastian Woźniak. Pali się scenografia w jednej z kopuł studia telewizyjnego. Z tego budynku ewakuowało się 75 osób. Na tą chwilę w dalszym ciągu sytuacja nie jest opanowana. Na miejscu działania prowadzi 16 zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Strzelanina w szkole w miejscowości Oxford w amerykańskim stanie Michigan. 3 osoby zginęły, 6 zostało rannych. Napastnik, który otworzył ogień, to 15-latek. Został schwytany przez policję. Nie podał motywów swojego działania. Ofiary śmiertelne to 3 uczniów. Wśród rannych jest nauczyciel. Dariusz Popiela, laureatem nagrody POLIN 2021. To działacz sądeckiego sztetla, autor projektu Ludzie nie liczby, w ramach którego na cmentarzach upamiętniane są z imienia i nazwiska ofiary Holokaustu. Organizuje też spotkania przybliżające kulturę żydowską w Nowym Sączu. Jest również aktywnym sportowcem. Ochrona pamięci historii polskich Żydów jest dla mnie ważna, ponieważ dla mnie jest to część mojego postrzegania patriotyzmu. Jako sportowiec z orzełkiem na serduchu uważam, że dbanie o tych, o których nie ma kto dbać, o pamięć o nich, to jest coś najważniejszego i dlatego się temu oddaję. Konkurs jest organizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Są w nim nagradzani ludzie dbający o pamięć o polskich Żydach oraz pozostałości po dawnych mieszkańcach polskich miast i wsi. To był serwis Trójki. Informacje sportowe i Adam Malecki. To nie był udany mecz reprezentacji Polski piłkarek. Biało-czerwone w eliminacjach Mistrzostw Świata przegrały na wyjeździe z Belgijkami 0-4. Polki spadły na trzecie miejsce w grupie, tracą 2 punkty do Belgijek i Norweżek, które rozegrały jedno spotkanie mniej. Awans się oddala, baraże także. Kolejne mecze naszych w przyszłym roku. W tych samych eliminacjach do kobiecego mundialu pokaz siły Angielek. 20-0 pokonały Łotyszki. Na krajowych boiskach grali w Pucharze Polski. Do ćwierćfinału awansowały Górnik Łęczna i Olimpia Grudziądz. Górnik pokonał 2-1 Koronę Kielce, a Olimpia wyeliminowała po serii rzutów karnych innego trzecioligowca, Świt Nowy Dwór Mazowiecki. W ligach zagranicznych we Włoszech Fiorentina pokonała 3-1 Sampdorię, 71 minut Bartosza Berszyńskiego. Juventus z Wojciechem Szczęsnym między słupkami wygrał na wyjeździe 2-0 z Salernitaną. Atalanta 4-0 pokonała Wenecję, a Verona z Pawłem Dawidowiczem w obronie zremisowała z Cagliari. W Anglii Newcastle z Norwich na 1-1. Na ławce rezerwowych Kanarków Przemysław Płacheta. Dobry początek w Lidze Mistrzów Siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Mistrz Polski pokonał w zaledwie godzinę bułgarski Hebar Pazardzik 3-0. Jakub Macyra przyznaje, że było to dla niego szczególne spotkanie. Jest to bardzo przyjemne uczucie. Zależało mi na tym w tym sezonie też właśnie, żeby zadebiutować w tych rozgrywkach i zdobyć jakiś punkt, także jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Mecz był w miarę łatwy, także wygraliśmy 3-0, jesteśmy zadowoleni wszyscy, myślę. Szczególnym przeżyciem był zapewne występ dla Igi Świątek w kończącym sezon WTA Finals. Polka z Guadalajary zdążyła już dawno wrócić i obecnie rozpoczęła przygotowania do sezonu w Warszawie. Ja zamierzam po prostu trochę nacieszyć się domem, naładować tą pozytywną energią i mieć taką pewność, że faktycznie będę mogła jeździć na długie wyjazdy w ciągu roku, dlatego raczej skłaniamy się do tego, żeby mimo wszystko zostać w Polsce. Pandemiczna sytuacja jest trochę niejasna i dlatego ciężko jest zaplanować wyjazdy, ale nastawiłam się na solidną pracę, miałam kilka dni przerwy, które pozwoliły mi się zregenerować i od 2 dni już zaczęłam pracę na siłę. Właśnie stopniowo będę wchodzić na coraz wyższe obciążenia i ten poziom będzie się poprawiać. Świątek to triumfatorka French Open, a pierwszy turniej wielkoszlemowy w przyszłym roku od 17 stycznia, czyli Australian Open. W Dubaju trwa starcie o Mistrzostwo Świata w szachach pomiędzy broniącym tytułu Norwegiem Magnusem Carlsenem i Rosjaninem Janem Niepomniaścim. Czwarta partia, podobnie jak 3 poprzednie, nie przyniosła rozstrzygnięcia. Stan rywalizacji to 2-2. Kolejny sport jutro o 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami, będzie padał śnieg i deszcze ze śniegiem. Na termometrach od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 1 w centrum, do plus 1 na południowym wschodzie. Środa też przeważnie pochmurna, z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, które będą przechodziły w deszcz. Termometry pokażą jutro od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 w centrum, do 6-7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, jest prawie 9 minut po 23. Myślę, że miłośnicy dźwięków Roberta Milesa, dźwięków Mike'a Oldfielda, no i zaryzykuję też, że fani twórczości grupy Pink Floyd, słuchając albumu Elixir projektu Jasmino, mogą poczuć się usatysfakcjonowani. Trochę już z nami ten album jest, bo panowie premierowo podzielili się z nim w czerwcu, no ale myślę, że warto nieco wrócić do tych 6 kompozycji, którym towarzyszą wyjątkowe teksty, fragmenty wierszy Tadeusza Micińskiego i Jana Andrzeja Morsztyna. No a jako takie dodatkowe uzupełnienie warstwy lirycznej na tym albumie pojawiają się też sentencje wybitnych współczesnych umysłów, chociażby w postaci brytyjskiego filozofa Alana Wattsa, czy też fizyka teoretycznego, czyli Stephena Hawkinga. Jasmino. Dzisiaj, co prawda bez słów, no ale myślę, że podczas naszych wtorkowych spotkań w programie trzecim, tuż przed północą, jeszcze do nich będziemy powracać. Moje notatki pokazują, że dzisiaj wypada nasze 58. spotkanie. No i wszystko na to wskazuje, że dzisiaj przed nami sporo tak zwanych długasów, utworów przekraczających 8, 9, no czasem nawet i 10 minut. No to teraz utwór jednak nieco krótszy. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Witamy i zapraszamy na konstelacyjną podróż do północy. brzmieć mieszanka mrocznych, spowitych gęstą mgłą tajemniczości dźwięków powstających zarówno w Wielkiej Brytanii i Estonii. Myślę, że po części zagadka została rozwiązana. Myślę, że warto zanurzyć się od tak, chociaż na chwilę, w świat dźwięków chyba nie do końca zdefiniowanych. W świat dźwięków grupy Deafsomnia. Self-Sabotage dzisiaj w wersji nie solo, a w wersji nagranej z grupą Cellophane. W konstelacji M w Trójce dzisiaj, tak jak wspominałem, sporo długasów, czyli takich utworów znacznie wykraczających poza tradycyjne ramy czasowe. The Dreamer is still asleep, no ale proszę jeszcze nie usypiać. Thank you. passing into venerable degeneration. Such radiant pollution. The god with the silver hand surveys this vast contamination. Thank you. Marzyciel nieustannie śpi i śni. The Dreamer is Still Asleep. W programie trzecim utwór poświęcony Williamowi Blake'owi. Historia opowiedziana przez projekt Coil. No a nazwa tego albumu mówi chyba wszystko, bo to album wręcz skrojony do słuchania w ciemności. Music to Play in the Dark, Volume 1 z roku 99 zresztą. To pierwszy z albumów, który zawierał tak zwaną muzykę księżycową. Moon Music. Kolejnym był Music to Play in the Dark, Volume 2, wydany rok później. No i wszystko na to wskazuje, że czas na kolejnego tak zwanego długasa. Przed chwilą spędziliśmy ponad 9 minut z projektem Coil. No to teraz pan Andrew w wersji 10-minutowej. W końcu dzisiaj imieniny pana Andrzeja. pięknych emocji można umieścić w utworze bez słów. Ile niedopowiedzeń, ile historii opowiedzianych na nowo. No w końcu za każdym razem opowieść ta wcale nie musi brzmieć tak samo. Domyślę się, że Państwo poznali już po pierwszych sekundach i te gitary, i ten kosmiczny tytułowy lud Eyes. No i też tego okładkowego astronautę tuż nad ziemią. I to jedno zdanie. I can see your house from here. No i tak się pięknie składa, że dzisiaj imieniny Andrzeja. Nie tylko panu Latimerowi przesyłamy trójkowe pozdrowienia, no ale machamy przez radio wszystkim Andrzejom. Był dźwiękowy lód, był ice, no to teraz czas na deszcz. Deszczu. Reszta niech dopowie ta płyta. Love is the rain. No z tym deszczem to różnie bywa. Czasami bywa takim idealnym sprzymierzeńcem dźwiękowych odsłuchów. No a czasem, no właśnie, czasami taki na pozór niegroźny deszcz potrafi popsuć nie jeden koncert. The Rain, czyli deszczowa piosenka od Fabiana Alsztotera, który jawi się jako Jung Stotter. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Na listę obecności oczywiście nie jest jeszcze za późno. No a przed nami nowy Dainele Kajen. Dainele Kajen z najnowszej płyty. Może państwo już słyszeli. Redaktor Michał Kirmuć wczoraj w tonacji trójki sięgał obszernie po ten album. No a ja wybrałem fragment trzeci. Fragment trzeci w programie trzecim. Set the controls for the hearts of the sun. Dainele Kajen, czyli dźwięki zza naszej zachodniej granicy. No to ja tylko jeszcze wspomnę o pewnym utworze, który znajduje się na tym najnowszym albumie, którym nazwali Dual Plus. Pod numerem 6 pojawiła się całkiem przyjemna interpretacja utworu Losing My Religion. Rise and Fall of Eddie Kate, prawie na zakończenie naszego konstelacyjnego spotkania w programie trzecim. A na koniec również dźwiękowy długas, prawie 9-minutowe dźwiękowe przyjemności z Tales of Murder and Dust. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.